أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، مفرد أو مفرد أو مفردا. يجوز ثلاثة أوجه. Üç vezi caiz. Öyle mi Kemal? Evet hocam. Üç vezi caiz. Mufradin. Yani mecrur okuruz. Ala ennehu sıfetun lil ma'na. Ma'nanın sıfatı olur. Değil mi? Öyle mana ki mevsufun bil ifrat. İfratla mevsuf. Leyse bit terkib. Tamam. Veyahut da mufradun diye merfu okuruz. Ala ennehu sıfetun lil lafzı. Lafzın sıfatıdır o zaman. Cuma bir tane sandalye al istersen veya koltuğu. Fark etmez. Lafzın sıfatı yaparız değil mi? Öyle lafız ki mevsufun bil ifrat. İfrad ile vasıflanmış değil mi? Veyahut da ne yaparız? Hal olmak üzere mensub okuruz. Hal. Hale kevnil ma'na mufraden. Tamam. Hale kevnil ma'na mufraden. Olur mu öyle? Hat müsait değilse de nahven mümkündür. Yani. Değil mi? Evet. Ekser okuyuşumuz bunu mecrur. Ve manaya sıfat olarak okuyoruz değil mi? Lima'nen mana için vaz edilmiş öyle mana ki mufradin mufrad mana. Güzel. Ve huve o. Yani kavlül musannifi mufrad. Musannif Hazretleri'nin mufrad kavli evet immaya immaya mecrurun mecrurdur. Lafzan. Lafız olarak mecrurdur. Mufradin diye. Ne üzerine mecrur? Ala ennehu şunun üzerine ki şunun üzerine ki o müfrat lafzı sıfetün sıfattır. Sıfat vakı olucudur. Evet. Ne için sıfat vakı olucudur? Lima'nen manaya sıfat vakı. Mana lafzının sıfatı olması. Lima'nen aslında neydi? Limaneyin. Değil mi? Limaneyin. Ya harfi illet mutarik ma kablü meftuh. Ya'yı elfü kalbettik. İki sakin cem oldu. Biri el elifül maklube minel ya. Ve sani ettenvin. Hüzifet el elifül maklube minel ya. Fesari lima'nen. İ'rabuhu İ'rabuhu takdiriyun. Değil mi? Fil ahvali selase. Üç elde de. Fil ref'i vel nasfi vel cerri. Ma'nen, ma'nen, ma'nen. Ma'nen, ma'nen, ma'nen. Ma'neyun, ma'neyen, ma'neyin. Li, harfi cer olduğuna göre ne yapıyor? Dahil oldu ismi cer ediyor. Li ma'nen, mana mecrur. Mana mecrur olduğuna göre mevsuf mecrur ise ve tabi'ul mecruri mecrurun. Mecrura tabi olan o da ne oluyor? Mecrur mufradin. Peki. Ve ma'nahu. Onun manası. Ve ma'nahu. Yani ma'nel mufradi. Mufrad kelimesi manaya sıfat vakı olduğu zamanda ondan kastedilen nedir? Hine izin. Değil mi? O ha hine izin. Değil mi? Hine hine izkâne kavlül musannifi mufrad. Musannif adı mufrad sözü ki oldu. Sıfeten li ma'nen. Manaya sıfat olduğunda tamam mı? Manaya sıfat olduğunda manası nedir? Ma. Ma'yı mevsuleyi ne alıyorsun? Ma. Ol bir ma'na ki o. La yedüllü delalet etmez. Ne delalet etmez? Cüz'ü lafzıhi. Cüz'ü cüz'ü lafzıhi, onun, o mananın, lafzının cüz'ü delalet etmez. Ne üzerine delalet etmez? Ala cüz'ihi, ala cüz'ihi, ala cüz'il ma'na. Onun lafzının cüz'ü, mananın cüz'üne ne yapmaz? Delalet etmez. Şimdi Zeydun, bu lafz. Tamam. Hayvanun, natikun, evet, madde şakır. Kimliğiyle beraber idrak kabiliyeti olan canlı. Bu da ne? Mana. Bu lafz, bu da mana. Şu lafzın cüzü. Zeyd. Ye. Dal. Bu lafzın cüzü. Şu mananın, yani hayvaniyet, natıkiyet, teşahhus. Bunlara delaleti mümkün müdür? Şu lafzın cüzleri olan, zeyd lafzının cüzü olan, zeyd, ye, de. La yedüllü delalet etmez. Cüz'ü lafzıhi. O mananın, lafzının cüzleri olan ze, ye, de delalet etmez. Ne üzerine delalet etmez? Ala cüz'i ma'na. Ala cüz'ihi, ala cüz'i ma'na. O lafzın manası olan hayvan, natık ve teşahhusa ne yapmaz? Delalet etmez. Anladın? Tamam. Müfret mana bu demektir. Yani müfret mana demek, müfret mana demek, o mananın lafzının, lafzının cüzü, mananın cüzü ne yapmıyor? Delalet etmiyor. Peki mürekkep mana ne demek? Mürekkep mana, lafzının cüzü, mananın cüzü ne yapıyor? Delalet ediyor. Mesela gulamu zeydin, zeydin kölesi. Gulamu zeydin. Zeyd'in kölesi, bu mananın lafzı gulamı Zeyd. Bu lafzın cüzü olan gulam ve Zeyd, mananın cüzü olan Zeyd'e ve köleye ne yapıyor? Delalet. Öyleyse gulamı Zeyd'in manası mürekkeptir. Ama Zeyd'in manası. Yine Abdullah'ı düşünün şimdi. Abdullah. Bir örnek olarak diyelim. Abdullah. Ama ne oldu halde? Aleme. Alem olan Abdullah'ı düşünün. Artık bunun Allah'ın kulu manası tahayyül ediyor, ediliyor mu? Düşünülüyor mu? Tasavvur ediliyor mu? Hayır. Ne? Zat ma'at teşahhus. Zat dedik mi? Hayvanın adı. Teşahhus hüviyetiyle beraber, kimliğiyle beraber o zat akla geliyor. Abdullah kime alem kılındıysa o akla geliyor. Dolayısıyla Abdullah manası nedir? Zat ma'at teşahhus. El hayvanın adı ma'at teşahhus, kimliğiyle beraber olan, idrak kabiliyeti bulunan canlı Abdullah. Tamam. Peki Abdullah, bu lafzın cüzleri olan Abd, Allah, mananın cüzü olan hayvaniyete, natıkiyete, teşahhusa, onun kimliğine, hüviyetine delalet ediyor mu? Etmiyor. Aynı Zeyd. Öyleyse Abdullah da alem olduğunda ne oluyor? Müfret mana için vaz edilmiş kelime oluyor. Anlaşıldı. Peki. Ve fihi bunda. Ve fihi ve fihâde tevsifi. Bu vasıflandırmada. Yani müfrat lafzını manaya sıfat kılmakta. Bu irapta, evet, ve fihi burada, ve fihi burada, burada vardır. Ne var? Yani fi vuku'il mufradi sıfeten li ma'nen. Ma'naya sıfat vak olma durumunda ennehu enne şe'ne ennel hale. Durum şudur ki yuhemu vehmolunur. Düşünülür. Zannedilir. Yuvanlı zannedilir. Düşünülür. Ne düşünülür? Şu akla gelebilir yani. Vehme şu doğabilir. Şu gelebilir. Sen müfret lafzını manaya sıfat yaptın ya. Sıfat mevsuf. Müfret mana için vaz olunmuş lafız. Müfret manaya vaz olunan lafız mıdır? manaya vaz olunan lafzın müfretlikle vasıflanması mıdır? Şimdi düşün. Lafız manaya vaz ediliyor, o manada ifrat ve terkiplikle vasf oluyor. Yoksa müfret manada olan bir lafız mı vaz ediliyor? Yani mananın ifrat ile nitelenmesi, vasıflanması vazadan önce midir, sonra mıdır? Vazadan sonradır. Önce lafzın vaz edilmesi var, ondan sonra manaya vaz edilmesi var. Ondan sonra o manaya vaz edilen o lafzın, o mananın ifratla tavsifi var, vasıflanması var. Ama şimdi müfret manaya vaz olunmuş, Türkçe olarak düşünün. Müfret manaya vaz olunmuş deyince müfret mana var, ondan sonra o müfret manaya lafız vaz olunmuş. Böyle anlaşılıyor, öyle değil mi? Bak, müfret manaya vaz olunmuş lafız. Müfret manaya, evet müfret mana var, vaz olunmuş lafız. Yoksa lafız manaya vaz olunmuş, o manaya vaz olunduktan sonra o mananın müfretlikle vasıflanması. Değil mi? Ama manaya lafız vaz edildiği gibi ya ifrat ya terkiple vasıflanması gerekiyor. Otomatik olarak. Vazı tahakkuk ettiği gibi, yani bir lafız bir manaya vaz edildi mi o mana ya müfrettir ya mürekkeptir. Bunun dışında bir şey yoktur. Anlaşıldı mı? Ve fihi burada vardır ki, ve fihi burada, yani müfret lafzının manaya sıfat vakı olmasında ennehu şahat. Ne vardır? Ennehu şu var. Ennehu şu var ki yuhemu düşünülür, zannedilir, vehmedilir ki, evet, ennel lafza lafız, ennel lafza lafız mevzu'un, lafız vaz edilmiş. Mevzu'un vaz edilmiş, konulmuştur. Lil ma'na. Tamam mı? Dikkat et ona. Buraya bir lam daha koy. Lil ma'na, ma'naya vaz edilmiş. Öyle mana ki el muttasifi kâne muttasife. Ellezî kâne muttasife. Ellezî kâne mevsufe. Vasf olunmuş, vasıflanan mana. Neyle vasıflanan? Bil ifradi müfretlikle ve terkibiyle. Terkibi de istidradi olarak zikrediyor yani. Müfretlikle vasıflandı. Müfretlikle vasıflanmadıysa neyle vasıflanacak? Terkibiyle vasıflanacak yani, değil mi? Yani mana ya müfrettir, ya onun mukabili, ya da mürekkeptir. Yani onun dışında var mıdır? Yoktur. Şartı muttasıl hakikiye yani. Ya müfrettir ya da mürekkeptir. Ha, müfretlik veya terkib ile vasıflanan manaya lafız vaz edilmiştir. Neden önce ifrat ve terkib ile vasıflanınca mana kablel vad'i vaz'dan önce. Yani vaz'dan önce, lafzın manaya vaz edilmesinden önce müfretlikle mevsuf olan mana var. Lafız da o müfretlikle mevsuf olan manaya vaz edilmiş. Halbuki vazı öncedir. İfrat terkip. Ve leysel emru kezalike. Ve leyse değil. El emru iş. Kezalike. İş böyle değildir. Yani leysel lafzu mevzu'an lil ma'nel muttasifi bil ifradi ve terkibi. Müfretlik, terkiplik, terkib ile, ifrad ile mevsuf olan bir manaya vaz edilmiş lafız yok. Anlıyor musun? Bilakis yuda'u lafzu, lafız konuluyor. Bizail ma'na, mananın mukabilinde lafız konuyor. Yani lafız manaya, bu çuvaldan lafzı alıyorlar, bu çuvaldan manayı alıyorlar. O lafızı manayla böyle bağlamaya da ne deniyor? Vazı' deniyor. Değil mi? Manalar var, lafız var, lafızdan manayı alıyor, o manayla birleştiriyor, o lafzı o manaya vaz ediyor, koyuyor. Ha, ondan sonra sümme yunza, ondan sonra bakılıyor. Dikkat ediyor musun? Sonra bakılıyor. in delle cüz'ül lafzı ala cüz'ül ma'na, eğer lafzın cüz'ü mananın cüz'üne delalet ediyorsa fedalikel ma'na, bu mana femet tasafe bit terkib, mürekkep mana deniyor buna, tamam mı? Ve illem yedülle cüz'ü lafzıhi, o mananın lafzının cüz'ü delalet etmiyorsa ala cüz'ü ma'nahu, mananın cüz'üne delalet etmiyorsa fedalike yekunu muttasifen bil ifra. O zaman da buna ne deniyor? Müfretlikle vasıflanmış, müfret olan mana. Anlaşıldı? Demek ki lafzın manaya vaz'ı var, ondan sonra bakılıyor. Eğer ki lafız o mananın cüz'üne delalet ediyorsa deniyor ki bu müfret, ediyorsa deniyor ki bu mürekkep mana. Eğer ki o mananın lafzı mananın cüz'üne delalet etmiyorsa, ancak o lafız hepsi beraber manaya delalet ediyorsa, o zaman da deniyor ki bu mana müfret manadır. O zaman mananın ifrad ile terkib ile vasıflanması vazıdan sonradır. Ama müfret manaya sıfat vakı olunca ne anlaşıldı? Ne anladık? Müfret manaya vaz edilmiş lafız. Allah Allah. Müfret mana var. Lafız da o müfret manaya vaz edilmiş. Böyle anlaşılıyor. Değil mi? Ha. Burada mecaz-ı mürsel vardır. Burada mecaz-ı mürsel vardır. Mecaz-ı mürsel bi'itibari ma yekun, değil mi? Lafız manaya vaz edildiği zaman mananın müfret veya mürekkepten hali olması mümkün mü? Değil. Ya müfretlikle ya da mürekkeplikle ne yapacak? Vasıflanacak. Mecazi mürsel. Ma yevli ile, evli ile bi'itibari ma yekun dediğimiz mecazi mürsel oluyor burada. Anlaşıldı? İnnema ve leysel emru kezalik, metne dönersek ve leysel emru kezalik, iş böyle değildir. Yani müfretlikle, terkib ile mevsuf olan manaya vaz edilen bir lafız yok. Manaya vaz ediliyor, o manada ondan sonra ya müfret veya mürekkep olarak tesmiye ediyoruz. Anlaşıldı? Eğer lafzın cüz'ü mananın cüz'üne delalet ediyorsa mürekkep mana, lafzın cüz'ü mananın cüz'üne delalet etmiyorsa o zaman da ne diyoruz? Müfret mana diyoruz. Evet. Fe inne ittisafel ma'na, mananın vasıflanması neyle? Bil ifradi ve terkibi, müfretlikle, terkiplikle vasıflanması. Yani mananın müfret, el ma'na müfret, el ma'na mürekkep denmesi, müfret mana, mürekkep mana ona denmesi, innema huve ancak o, yani huve ne? İttisaful ma'na bil ifrad ve terkib ba'del vad'i, yani ba'de vad'i lafzi lil ma'na. Anlaşıldı? Tamam. Evet, teemmel, düşün kardeşim, tamam, düşün. La tağful, gaflet etme yani. Ha? Peki madem ki burada şimdi bu fa'yı mahsup bir şartla cevap yapacağız. Değil mi? Şimdi dikkat et oraya. Şimdi madem ki ifrad ile mananın ittisafı, terkib ile mananın ittisafı vaz'dan sonradır. Ama burada böyle bir iham geliyor, böyle bir vehim vehmediliyor, düşünülüyor, değil mi? Zihne bu geliyor. Müfret lafzı manaya sıfat vakı kılındığında, sıfat yapıldığında vehmediliyor, düşünülüyor ki lafız ifrad ile mevsuf olan manaya konulmuş. Bu düşünce geliyor. اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ فَيَنْبَغِي, değil mi? فَيَنْبَغِي, evet, lazım gelir. Yani وَاِذَا كَانَ فِي هَذَا التَّوْصِيف, bu tavsif böyle müfret lafzının manaya sıfat kılınmasında husulül ihamil mezkûr, husulül ihami, iham, o vehmedilen şey meydana geliyor, el mezkûr, az önce zikrettik onu. O zikredilen ilham ki meydana geliyor. Feyenbagî lazım gelir. Feyelzemu lazım gelir. En yurtekebe. En yurtekebe irtikab edilmesi, işlenilmesi, yüklenilmesi. Tamam mı? Nerede irtikab edilmesi? Fihi. Hı? Fihi yani fi def'i hazel iham. Bu vehmi ortadan kaldırma noktasında işlenilmesi gerekir tecevvüzün. Yani mecaz. Tecevvüzün yani tekellümün bil mecaz. Mecazın söylenmesi, mecaz vardır denilmesi gerekiyor. Burada mecaz vardır diyeceğiz. Yani mananın sıhhati mecaz olduğunda meydana geliyor. Değil mi? E kardeşim, müfret manaya vaz edilmiş lafız derken, yani biz onu niye müfret manaya vaz edilmiş diyoruz? E şöyle dememiz lazım. Manaya vaz edilmiş lafızdır ki o mana müfretlikle mevsuftu. Böyle uzatmaya gerek yok. Müfret manaya vaz edilen lafız diyoruz. Niye? Çünkü lafız manaya vaz edildiği zaman o mananın müfretlik veya mürekkepten hali olması yoktur. İmkansızdır. E dolayısıyla zaten o olacak. Değil mi? Zaten o olacak. İnni asuru hamra. Ben şarap sıkıyorum. E ben üzüm sıkıyorum. E şu sıktığım bu üzüm ne olacak? Şarap olacak. E şarap olduğuna göre inni asuru hamra. Ben şarap sıkıyorum. Şarap mı sıkıyorum? Üzüm mü? Üzüm sıkıyorum. Üzüm ama o üzüm ne olacak? Şarap mı? Şarap. Ma yevli ile itibariyle. Mesela hadisten şimdi örnek gösterecek. Kema yurtekebu. Kema yurtekebu. Yüklenildiği gibi. İşlenildiği gibi bu mecazın. Nerede? Fî mitli. Fî mitli. Fî mitli kavli aleyhissalatu vesselam. Bedir gününde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem harp meydanında müminleri teşvik etmek için diyor ki efendim müminleri teşvik ediyor. Çünkü Allahu Teala ona ya eyyühen nebi ey peygamber harzul müminine alel kıta. Müslümanları savaşmaya ne yap? Teşvik et dediğinden dolayı müminleri teşvik için kıtal meydanında harp zamanında Bedir günü peygamberimiz buyuruyor. Men katele katilen. Men katele katilen. Men her kim katele öldürürse katilen maktulen. Bir maktulü bir öldürülmüşü kim öldürürse felehu selebuhu. Selebuhu. Büfetillah. Tamam. Felehu o kişiye aittir. Selebuhu. Onun üzerinden çıkan tamam mı? Ona aittir. Efendim onun okudur, kılıcıdır, üzerinden ne çıkarsa elbisesidir. Kim ki öldürürse bir kişiyi düşman askerinden kimi öldürürse onun üzerindeki efendim çıkan mal zırhıdır, kılıcıdır, okudur, öldüren kişiye aittir. Şimdi istişat mevkiimiz neresi? Katil. Evet. Katil. Katilin manası nedir? Maktul. Men katele maktulen. Kim öldürülmüşü öldürürse. Peki öldürülmüş olan öldürülür mü? Ölmek kaç defa tekrarlanıyor? Bir kere oluyor ölme. Ölmüş ölmüş. Ama öldürülmüşü öldürürse ne demek? Harp meydanında olduğu için her an öldürülmesi muhtemel. Değil mi? Ha, muhtemeli yakın makamında kabul edip öldürülmüşü öldürürse. Halbuki henüz daha ölmemiş. Ölmüşse zaten öldürülmez. Ha, ama harp meydanında olduğundan dolayı ölümü her an olabilir. Bekleniyor yani. İşte bu burada nasıl ki mecazı mürsel vardır deniyor. Limana mufradinde de aynı şekilde böyle bir mecaz vardır. Bunun mecazın olduğunu söylemek gerekir ki bu vehim ne yapsın? İnsanların zihninden def edilmiş, kaldırılmış olsun. Anlaşıldı. Tamam. Evet. Veya bu müfrat kavlini nasıl okuyabiliriz? Müfradün yaparız. Ne olur o zaman? Ala ennehu, şunun üzerindeki müfrat sıfetün li lafzî. Değil mi? Lafzun diye merfu geçiyor ya. O lafzın sıfat olmak üzere. Sıfetün sıfattır. Li lafzî, lafzın sıfatı olmak üzere. Yukarıdaki de li ma'nendi ya. Bunu da öyle nekre okuyorum yani. Tamam mı? Li lafzîn, lafzın sıfatı olmak üzere. Terkipte nasıl geçiyor? El kelimetu lafzun vuz'a li ma'nen mufradun. Manaya, manaya vaz edilmiş müfrat lafız. Manaya vaz edilmiş müfrat lafız. Lafız müfrat olunca haliyle manada ne oluyor? Müfrat. Manaya vaz edilmiş müfrat lafız. Manaya vaz edilmiş, konulmuş müfrat lafız kelimedir. Lafzı ne yaptık? Mevsuf. Müfredi ne yaptık? Sıfat. Peki. Ve ma'na el müfret. Evet, müfredin manası şimdi. Ve ma'nahu. Ma'na el lafzil müfret. Hine izin. Ne demek? Hine izkâne kavlül musannifi. Musannifin sözü müfret. Müfret sözü olduğu zaman da sıfeten lillafzı. Lafzın sıfatı olduğunda hineydin. Evet. Yani merfu olup da lafzın sıfatı kılındığı takdirde bu müfredin anlamı nedir? Ma. Ol bir lafız ki. Şimdi. Müfredi ne yaptık? Lafza sıfat yaptık. O ismi mevsulü ne alacaksın o zaman? Ma. Ol bir lafız. Tamam. Mana almayacaksın. Ma ol bir lafız ki. La yedüllü delalet etmez cüz'ühü. O lafzın cüz'ü delalet etmez. Ala cüz'i manahu. Manasının cüz'üne delalet etmez. Lafzının cüz'ü manasının cüz'üne delalet etmeyen lafız. Lafzının cüz'ü manasının cüz'üne, bir bölümüne delalet etmeyen lafız. Dolayısıyla da müfret mana oluyor zaten. Değil mi? Lafzının cüz'ü manasının cüz'üne delalet etmeyen müfret lafız, lafzının cüz'ü mananın cüz'üne delalet etmeyen müfret manadır. Öyle değil mi? Anlaşıldı. Şimdi tabi burada şimdi müfret lafzını lafza sıfat getirince lafzın iki tane sıfatı meydana geldi. Birincisi vud'a. El kelimetü lafzun vud'a. Vud'a cümle olarak lafzın sıfatı. İkinci olarak da müfret lafzı geliyor. Değil mi? Müfradün. O da lafzın ikisi. Peki lafzın iki tane vasfı oldu. Bir tanesi cümle-i fiiliye, mazi fiil, vuda'a, meçhul fiil, cümle. Bir tanesi ise müfret. Cümle değil. Yani onu da üfride diyebilirdi yani. Değil mi? Üfride, cu'ile müfreden. Vuda'a dediği gibi onu da üfride diyebilirdi. Üfride demedi de onu müfradün diye isim kalıbıyla getirdi, değil mi? Cümle kalıbıyla getirmedi. O zaman burada bir nüktenin ne yapılması lazım? İzah edilmesi lazım. Ve la budde, ayrılık yoktur. Mutlaka lazım geliyor. Hine idin, hine iz kâne lillafzî vasfân. Lafzın iki tane ki vasfı olunca, sıfatı olunca mutlaka lazım geliyor. Ayrılık yoktur. Neyden ayrılık yoktur? Min beyani nuktetin. Nuktenin bir ince mana var. Değil mi? Nüktenin, sebebin, illetin, gerekçenin beyan edilmesinden ayrılık yoktur. Mutlaka bu iki vasıftan, bu iki vasıfın beyan edilme. Peki bu nükte nerede olucu olan nükte? Öyle bir nükte ki, onu devam edelim, ondan sonra şey yapalım. Öyle bir nükte nerede olucu? Fi iradi ehadil vasfeyn. Musannif Hazretlerinin iki vasıftan bir tanesini getirmesi, zikretmesi cümleten fiiliyeten fiil cümlesi olarak vel ahari diğer vasfı ise irad etmesi, getirmesi ne olarak? Müfreden müfret olarak. İki vasıftan birini cümle-i fiiliye, diğerini ise müfret olarak getirmesindeki inceliğin, gerekçenin, sebebin mutlaka burada beyan edilmesi. Burada bir incelik olması lazım geliyor. Şimdi eğer ki ikisi aynı durumda sıfat olsaydı, o zaman el kelimetü lafzun vudu'a limanen ufride. Ufride. Vudu'a ufride. Değil mi? Manatı olurdu değil mi hocam? Tabii. Ama ufride denmedi de, ufride denmedi de vudu'a'nın mukabilinde, vudu'a'nın mukabilinde mufredün dedi. Yani vudu'a fiil. Tahtında hüve naib fail. El fi'lu ma'a naibil fa'il cümletün fi'liyetün. Merfu'atul mahal sıfatul lafz. Lafzın sıfatı. Müfred, müfred lafzen merfu sıfatul lafz. Yani biri müfred olarak sıfat, diğeri ise cümle olarak sıfat. Birinin cümle getirilmesi, diğerinin de müfred olarak getirilmesindeki nükteyi ortaya koymak lazım. Şimdi bakılmış, incelenmiş, bir yerlerden bu nüktenin beyanı hakkında sanki şari bir şey rastlayamamış, görememiş. Şimdi kendisi buranın nüktesiyle ilgili bir bilgi veriyor. Diyor ki ve keennen nüktete, sanki nükte fihi burada, yani fi iradi ehadil vasfeyni cümleten fiiliyeten vel ahari, evet vel ahari vel ahari müfreden. Birini fiil cümlesi olarak vudu'a, diğerini de mufradün diye müfret getirilmesindeki nükte sanki bu nükte nedir? Et tembihü, tembihtir, dikkat çekmedir. Et tembihü, tembihtir. Yani bu siga ile birini vudu'a, öbürünü mufret diye getirmekle, birini mazi kalıbında, diğerini de ismi meful kalıbında getirmek suretiyle dikkat çekmektir. Uyarıda bulunmaktır. Ne üzerine dikkat çekmedir? Ala tekaddumil vad'i alel ifradi. Ala tekaddumil vad'i. Vaz'ın önceliğine. Vaz'ın önceliğine. Ne üzerine tekaddümü? Alel ifradi. İfratlı güzel. Önce vazı, lafzın manaya vazı, ondan sonra o lafzın müfret, mürekkep olması. Değil mi? Önce lafzın manaya vaz edilmesi var, ondan sonra ifrat ve terkip durumları söz konusu. Yani musannif birinde vudu'a, öbüründe de müfret ismi fail, ismi meful kalıbıyla getirince sanki öğrenciye, talebeye demiş oluyor ki vazı önce, ifrat sonra. Haythu şöyle ki efendim eta musannif getirdi. Eta getirdi. Değil mi? Eta getirdi. Eğer bunu etayı musannife isnat edersek eta getirdi. Bihi o vasfın vasfı getirdi. Eta getirdi bihi o vasfı efendim. Yani bihi o vaz'ı getirdi. Eta el musannifu. Eğer utiye bihi dersen, meçhul yaparsan bihi o zaman ne oluyor? Car meçhul, naib fail olacak. Değil mi? Kitapta da not olarak şey almış. Musannif demiş, değil mi? Haytü şöyle eta getirdi. Eta getirdi. Bi etabi. Etabi olunca mütaddi oluyor. Etabihi. O vaz'ı getirdi. Neyle getirdi? Bi sigatil mudiyyi. Bi sigatil mudiyyi. Mazi sigasıyla getirdi. Haytü şöyle ki eta getirdi bihi onu. Efendim. Yani o İki tane vasıf var. O iki vasıftan biri vazı, diğeri ifrat. Vazı getirdi, bi sigatil mudiyyi mazi sigasıyla getirdi. Geçmiş zamana delalet eden sigayla. Ne dedi? Vudi'a dedi ona. Tamam. Bi hilafil ifradi, ifrat ise böyle değil. Musannif Hazretleri el kelimetü lafzun vudi'a dedi. Vaz'ı mazi sigasıyla getirdi. Bi hilafil ifradi, ifrat ise bunun aksine. Ne demek? Fe innehu eta bi lafzil ismi, isim lafzıyla getirdi. Ne dedi? Mufradun, ifrat dedi. Anlaşıldı? Evet. Peki. Bir de birinci sigayı ne yaptı? Takdim etti. Müfredi ise tehir etti. Birinci sıfat olarak vaz'ı getirdi, ifradı sonra getirdi. Bu da diyelim ki önce ifradı getirse sonra vaz'ı getirse yine o iham, o vehim, o düşünce aklımıza gene gelebilir. Demek ki ifrat vaz'ıdan öncedir diye akla gelebilir. Gelirse yine aynı şekilde o mecazi mürsel yoluyla o iham ne yapılır? Ortadan kaldırılır, defedir. Peki. Ve emma nasbuhu, imdi nasbına gelince. Mensup olabilir mi? Olamaz mı? Ve emma nasbuhu, nasbu kavlihi müfreden, yani müfreden şeklinde mensup olması. Ve emma nasbuhu, nasbu kavlihi, yani kavli, nasbu kavlil musannifi, musannifin sözü, hangi sözü? Müfred. Müfred sözünün mensup olması, mufraden diye mensup olmasına gelince ve in lem yusait, her ne kadar müsait olmasa da ve in lem yuvafık, muvafık olmasa da hü en nasbe, yani o nasbe muvafık olmasa da rasmul hattı, hattın yani kitabetül hat, hattın kitabeti, yazımı yani, değil mi? Rasmul hattı, hattın yazımı ona müsait olmasa da. Çünkü mensup olduğu zaman da ahirine kürsü olarak ne getiriliyor? Elif getiriliyor. Oradan anlıyoruz ki mensuptu. Hat buna müsait değil. Hat buna müsait olmasa da, hat buna muvafık olmasa da mensup olması ne üzerine olucudur? Evet, fe. Emma'dan sonra gelen mübteden haberine ne oluyor? Fa geliyor, değil mi? Fe yani nasbuhu fe yekünü fe yesbutu, evet, fe sabitün fe kainün ala ennehu hal, fe ala ennehu hal, fe yekünü ala ennehu hal, hal olmak üzerinedir, hal olur yani, değil mi? Fe ala ennehu halun, hal olması üzerinedir. Tamam. Peki. Peki nereden hal? Hal olmak üzeredir ama neyden olan hal? İki şeyden birinden şimdi. Onları beyan ediyor. İmma minel damiril müstekinni fi vudu'a. Ya vudu'anın tahtında müstetir olan, değil mi? Orada müstetir olan zamirden haldır. El kelimetü lafzun vudu'a, vaz olundu. Hüve o lafız, o lafız hale kevnil lafzı mufraden. Hale kevnil lafzı, hale kevni lafzı el mevdu' o vaz edilmiş olan lafız olduğu halde nedir olduğu halde? Mufraden müfret olduğu halde. Ev veyahut da minel ma'na. Ev veyahut da o hal nereden olucudur? Minel ma'na, ma'nada. Ma'nada çünkü orada mef'ulü bi gayr-ı sarihtir. Değil mi? Vuda vaz olundu. El kelimetü lafzı vuda li ma'nen. Manaya vaz olundu. O mana ne oldu halde? Hale kevnil ma'na mufraden. O mana mufrad oldu. Fe innel ma'na. Çünkü o mana tarifte geçen el kelimetü lafzı vuda li ma'nendeki o mana mef'ulun, mef'uldur. Mef'ulun, mef'uldur. Ne vasıtasıyla mef'uldur? Bi vasıtatil lami, lam vasıtasıyla mef'uldur. Şimdi bunu bir itiraza cevap olarak söylüyor. El halu ma yubeyyinu heyyetel fa'ili evil mef'ulü bihi. Fa'il veya mef'ulü bihin heyetini, durumunu belirten şeye mensup mamule hal deniyor. Bu fa'il değil ki orada. Mef'ul mef'uldür. Ne vasıtasıyla? Harcer vasıtasıyla. Çünkü lam nereye müteallıktır? Vuda'ya. Vuda'nın nesidir orada? Mef'ulü konumu. Vuda hadel lafzu. Bu lafız vaz edilmiş. Neye vaz edilmiş? Limane manaya vaz edilmiş. Tamam. Anlaşıldı. Peki. Şimdi peki peki az önce dedik ki vazı öncedir ifrat sonradır dedik. Öyle mi? Peki bir şey önce hali de onunla beraber olması lazım. Sen diyorsun ki müfret lafzı vudanın tahtındaki hüveden hal. Ama az önce bize anlattın, dedin ki vazı mütekaddimdir, ifrat müteahhirdir, o sonra. Müteahhir olan bir şey mütekaddim olan bir şeyden nasıl hal vakı olmuş yani? Olmaması lazım. Değil mi? Bunun sahih olmasının yönü nedir? Sebebi nedir? Oraya bir vav koyuyoruz. Ve vechu sıhhati. Tamam mı? Ve vechu açık. Ve vechu sıhhatihi. Ve vechu sıhhatihi. Ve vechu sıhhati kevnil mufradi. He? Mensuben alel haliyeti li vuda. He? Li zamirin tahte vuda. Vuda'nın tahtındaki zamirden, lafza raci zamirden hal vakı olmak üzere müfret lafzının mensup olmasının sahihliğinin sebebi vecihi, yolu. Tamam mı? Peki. Ve vecu sıhhatihi. Müfret lafzının vuda'nın tahtındaki hüveden hal olmasının sahihlik sebebi, sahih olması, doğru olmasının sebebi ennel vada'a vadı konulmuş olmak ve inkâne mütekaddimen ve inkâne her ne kadar mütekaddim olsa da, önceliği olsa da, alel ifradi, ifrat üzerine, müfretlik üzerine mütekaddim olsa da, bihasebi zati, zatı itibariyle, zat itibariyle mütekaddim olsa da, lakinnel vada, ancak vada, mukarinun lehu mukarinun beraber olucudur. Lehu. O ifratla beraber olucudur. Tamam. Musahibun lil ifrat. İfratla beraber olucudur. Vaza öncedir. İfrat sonradır. Zat itibariyle bir şey olarak sırala, önce vazı sonra ifrat, bu zat itibariyledir. Ama varlık itibariyle, yani varoluş itibariyle lafız vaz edildiği gibi hiç bir zaman kaybetmeden hemen ne yapıyor? İfrat ile vasıflanmış oluyor. Dolayısıyla İfrat ile vasıflanmasında sonralık yoktur. Zamansal olarak bir sonralık yoktur. Zat olarak öncelik var. Tamam mı? Yani vazı zat olarak öncedir. İfrat zat olarak sonradır. Ama zamansal olarak, zaman olarak ifrat aynı andadır. Şimdi Cani Zeydun, Zeyd bana geldi, rakiben binici olarak geldi dediğin zaman da Zeyd önce değil miydi? Rakiplik sonradır. Değil mi? Ama geldiği esnada Zeyd binicilikle beraber değil mi? Zeyd ve binicilik aynı andadır. Zaman olarak aynıdır. Ama Zeyd varlık olarak, zat olarak rakiplikten önce rakiplik sonra, önce Zeyd var. Ondan sonra rakiplikle iktisafı var. Binici olması var veya yaya olması var yani. Değil mi? Ha, ama binici olduğu halde Zeyd geldi dediğin zaman gelmiş olduğu esnada Zeyd binicilikle mevsuftur. Tamam? Şimdi vazı ve inkâne mütekaddimen alel ifradi bihasebi zâti he? Yani lennel vallâ mukaddemun alel ifrad. لَنَّ الْوَضَى وَضُ مُقَدَّمُنْ عَلَى الْاِفْرَاتِ İfrattan öncedir. Evet. لَكِنَّهُ Lakin o vazı مُقَارِنٌ لَهُ مُصَاحِبٌ لِلْاِفْرَاتِ İfratla beraberdir. Ne itibarla kardeşim? بِحَسَبِ الزَّمَانِ Varlık itibariyle. فِي vücut. Varlıkta zaman olarak. Yani لَنَّ الْوَضَى وَضُ لَا يُوْجَدُ اِلَّا مَعَ الْمُفْرَاتِ اَوِ الْمُرَكَّبِ Vazı varsa İlla ki o vaz edilen lafız, mana, müfrat veya mürekkeple ne yapıyor? Mevsuf oluyor. Evet. Anlaşıldı. Ve hâzel kadru, bu miktar. Ve hâzel kadru, bu miktar yakınlık, beraberlik. Yani zamansal olarak beraberlik de kâfin yeterlidir. Ne için yeterlidir? Söyle. Lissahhatil hâliyeti, hal olmanın sahihliği için yeterli. Öyleyse müfrat lafzı vuzanın tahtındaki hüveden hal vakı olabilir. Niye? Çünkü zaman olarak zaman itibariyle vazı ve ifratta beraberlik vardır. Zat olarak vazı önce, ifrat sonradır. Tamam. Peki. Evet. Vakaydül ifrati. Orada kalalım ha.